الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تخفيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون واذکر ربک اور یاد کریں آپ اپنے پروردگار کو اپنے جی میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز سے کم صبح کے وقت اور پچھلے پہر اور نہ ہو آپ غافلوں میں سے بے شک وہ لوگ جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں وہ نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ اور اسی کے لیے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں سورہ آراف کی یہ آخری آیتیں ہیں اور یہ سجدے والی آیت ہے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں 14 مقامات ایسے ہیں جن میں سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے ان میں سے پہلا مقام یہ ہے سورہ آراف کی آخری آیت یہ سجدہ تلاوت ہر سننے والے کے لیے اور پڑھنے والے کے لیے ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہوتا ہے اور دوسرے ائمہ کرام اس کو سنت مؤکدہ شمار کرتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ جس وقت آدمی تلاوت کرتا ہے اور یہ سجدے کا یہ آیت پڑھتا ہے اسی وقت کر لے لیکن ضروری نہیں ہے وہ آدمی کے ذمے میں لازم ہو جاتا ہے سجدہ اگر اس وقت تیار نہ ہو یا سجدہ نہ کرے تو بعد میں کر لے اور سجدہ کرنے کی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہوتے ہیں شرائط یعنی سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں شرطیں جسم کا پاک ہونا کپڑے کا پاک ہونا جس جگہ سجدہ کرتا ہے اس کا پاک ہونا اور قبلے کی طرف رخ کرنا یہ باطہارت ہونا یہ شرط ہے تو بغیر طہارت کے یا وضو نہ ہو تو سجدہ تلاوت درست نہیں ہوگا اور فی الفور ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت آدمی کرے بعد میں بھی کر سکتا ہے جہاں جس وقت تیار ہو تو بہرحال یہ 14 مقامات ہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 مقامات میں سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس مقام میں لکھا ہے کہ بغیر طہارت کے بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے تو یہ غلط مسئلہ لکھا انہوں نے درست نہیں ہے وہ اور بھی بہت سی غلطی ہیں ان کی جو تفسیر میں انہوں نے کی ہیں اور یہ بھی ایک غلط مسئلہ انہوں نے اس مقام میں لکھا ہے فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے نماز کی شرائط ہیں تو نماز کی شرائط میں طہارت سب سے زیادہ مقدم ہے باوضو ہو تب سجدہ تلاوت ہوگا بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا وہ غلط ہے یہ جو لکھا انہوں نے درست نہیں لکھا ایسے ہی وہ کسی کا قول پڑھ لیا کہ کسی فقیہ نے ایسا قول کیا ہے تو وہ مذہب بنا لیا ایسے ہی ہے وہ روزے کے بارے میں بھی انہوں نے غلط مسئلہ کیا شاذ قول کہ اگر طلوع فجر ہو جائے اور یقین ہو کہ صبح طلوع ہو گئی ہے اور وہ کھاتا رہے اس کی سحری میں روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ بھی غلط مسئلہ ہے مولا علی قاری صاحب شرح نقائے میں لکھتے ہیں کہ یہ شاذ قول ہے بعض لوگوں نے ایسا کیا لیکن غلط ہے. جب یقین ہو جائے کہ صبح طلوع ہو گئی ہے تو پھر سحری کھانی درست نہیں ہے, رک جائے اگر روزہ رکھنا ہے, ورنہ روزہ نہیں ہوگا. تو طلوع ہو گیا ہے صبح کا اور یقین ہے اور پھر وہ کھاتا جا رہا ہے, روزہ رکھتا ہے, اور درست نہیں ہوگا. یہ مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا ہے فقہی طور پر, یہ بھی تفسیر میں ذکر کیا. اور یہ مسئلہ بھی کہ بغیر طہارت کے سجدہ تلاوت روا ہے, یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالی نے پہلے قرآن کریم کا ادب بیان فرمایا, قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو خاموش رہو اور سنو تاکہ اللہ کی مہربانی شامل حال ہو. قرآن کا ادب بیان کرنے کے بعد اب یہ مطلقاً ذکر کے بارے میں حکم ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, یاد کریں آپ اپنے پروردگار کو. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں, آپ یاد کریں اور دوسروں کو بھی حکم دے دیں کہ ہر ایک شخص ایسا ہی کرے. آپ بھی یاد کریں اور تمام امتیوں کو بھی حکم دے دیں کہ ہر ایک شخص ایسا کرے. یاد کریں اپنے پروردگار کو اپنے جی میں تضرعاً, گڑ گڑاتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ. ایک تو شرط یہ ہے, اور دوسرا خیفتاً ڈرتے ہوئے, خدا تعالی کے جلال سے خوف کھاتے ہوئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دون الجہر من القول, بلند آواز سے کم. یہ تین باتوں کا یہ ہوا. چوتھی بات آگے, پانچ باتیں ایک آیت میں ذکر کی گئی. تو یہ ذکر سے مراد یہاں پر لسانی ذکر ہے, یعنی زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا, قرآن کا پڑھنا اور دوسرے اذکار داخل ہیں. ذکر امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک ذکر نفسی ہوتا ہے. ذکر نفسی کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ انسان اپنے جی میں, اپنے دل میں اللہ تعالی کی عظمت, اس کی قدرت اور دلائل قدرت کے اندر غور و فکر کریں. یہ نفسی یعنی ذکر ہے. دلائل قدرت, عظمت خدا تعالی کی, اس کے اندر غور و فکر کرے انسان, یہ نفسی ذکر ہے. یہ ان مفسرین کرام کے نزدیک. اور یہ غور و فکر کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ریا بھی نہیں ہو سکتی. عبادت بے ریا ہے. اللہ کی عظمت, دلائل قدرت, اس کے اندر انسان اپنے جی میں غور و فکر کرے تو ظاہر ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہی انسان کے ذہن میں بیٹھے گی اگر غور و فکر کرے گا. لیکن بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ ذکر نفسی کی غور و فکر کے علاوہ اور بھی صورت ہے. وہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کے ساتھ یا روح کے ساتھ یا لطائف کے ساتھ خدا کا ذکر کرتا رہے, زبان سے نہیں. یہ سانس کے ساتھ بھی تو ذکر ہوتا ہے. چنانچہ جو یہ اصحاب طریقت ہیں وہ ذکر کے اندر یہ پاس انفاس کی بھی تلقین کرتے ہیں, ہر سانس کے ساتھ خدا کی ذکر. سانس اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے, وہ مشق کر لیتے ہیں تو پھر وہ سانس کے ذریعے سویا ہوا ہے لیکن اللہ کا ذکر برابر جاری ہوتا ہے. یہ سانس کے ذریعے, سانس تو بہرحال محسوس ہوتا ہے لیکن قلبی ذکر جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگا. وہ بھی مشق کرنے سے ہوتا ہے کہ قلب جو ہے وہ ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہے، یہ محسوس نہیں ہو سکتا، دوسرا کوئی اس کو جان بھی نہیں سکتا. حدیث میں اس کا بھی ملتا ہے، ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ زبانی ذکر سے وہ قلبی ذکر حشر والے دن 70 گنا زیادہ مرتبے والا ہوگا، کیونکہ ظاہر میں تو ریا کا بھی امکان ہے لیکن باطنی ذکر کے اندر کوئی امکان نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اس واسطے اس کے اندر زیادہ خوبی ہے. جو لطائف کے ذریعے بھی ذکر کرتے ہیں، قلبی، روحی، سری، وہ لطائف کو بیدار کرتے ہیں، مشق کرنے کے بعد ہوتا ہے. یہ عام لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی، جو سلوک اور تصوف سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. اور اسی طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو بعض بزرگان دین اس کو ذکر قلبی پر محمول کرتے ہیں، تو قلبی ذکر ہر حالت میں روا، زبانی ذکر بعض اوقات ممنوع ہے. جب بیوی خاوند آپس میں ملتے ہیں یا بول و براز کے لیے انسان بیٹھتا ہے قضاء حاجت کے لیے، تو اس وقت زبانی ذکر ممنوع ہوتا. برینہ غسل خانے میں غسل کرتا ہے تو زبانی ذکر ممنوع ہے، لیکن قلبی ذکر ہر حالت میں روا، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو بعض نے اس پر محمول کیا ہے. تو بہرحال ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہے، اور دوسری عام شکل یہ ہے کہ زبان سے جو ہوگا پھر یہ بعض اوقات وہ ممنوع ہوگا. اس مقام میں انسان وہ ذکر لسانی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، نماز بھی ہو سکتی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ہے کہ آپ نماز کو آہستہ پڑھیں، بہت زیادہ بلند آواز سے بھی نہ پڑھیں اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہ کریں. وہاں حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ مکی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے شر سے روپوش ہوتے تھے، نماز ایسی جگہ پڑھتے تھے جہاں کافروں کا ہجوم نہ ہو، ورنہ کافر لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، آ کر خلل ڈالتے تھے، مارتے تھے. تو آپ قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے تو کافر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ نہ تو اتنے بلند آواز سے پڑھیں کہ جس سے لوگوں میں، کافروں میں شر ہو، اور نہ اتنی آہستہ آواز سے پڑھیں کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکے. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا، درمیان کا راستہ اختیار کریں، اپنے ساتھی سن لیں اور اتنا اونچا نہ ہو کہ کافروں کے لیے شر کا باعث بن سکے. یہ نماز کے بارے میں بھی ایسا ہے. ذکر کے بارے میں قانون یہ ہے کہ ذکر تو بالجہر بھی درست ہے اور بالسر بھی درست ہے. البتہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر اس وقت درست ہے جب کہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو. اگر کوئی آدمی پاس ہویا ہوا ہے اور یہ ذکر بالجہر کرتا ہے، دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ شخص ذکر بالجہر کرتا ہے، دوسرا آدمی بیمار ہے اس کو تکلیف ہے اور یہ ذکر بالجہر کرتا ہے، تو ایسا ذکر مکروہ ہوتا ہے، یہ مکروہ میں داخل ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے ایذا کا باعث. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ کوئی وہاں سویا ہوا ہے، نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، خالی جگہ ہے، باہر ہے مثلا، تو وہاں بلند آواز سے بھی ذکر کرے تو درست ہے، وہاں کوئی کراہیت نہیں. تو ہمارے ملک میں جو ذکر کرتے ہیں یا درود جیسا پڑھتے ہیں لوگ یا صلات وغیرہ، یہ تو مکروہات میں داخل ہے، یہ تو سب کے لیے ایذا کا باعث ہوتا ہے. نہ کسی بیمار کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی نماز پڑھنے والے کو، نہ تلاوت کرنے والے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں دنیا میں جو کچھ ہیں، دوسرے کا کچھ خیال نہیں. لوگ چیخ و پکار بھی کرتے ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے، لیکن کہیں سنوائی نہیں ہوتی. اس کو بند کرے تو حکومت بھی بدنام ہوتی ہے، وہ بھی ڈیلی پڑ جاتی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہی کر رہے ہیں، صلات ہی پڑھ رہے ہیں، کیوں بند کریں؟ حالانکہ یہ غلط بات ہے، درست نہیں ہے. دوسروں کے لیے ایذا کا باعث ہے اور مکروہ ہے، مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے. یہ اگر دوسروں کے لیے ایذا کا باعث ہو اور یہ آدمی بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے یا درود پڑھتا ہے یا ذکر کرتا ہے، تو مکروہ تحریمی کر رہا ہے، ایسا کام جو حرام کے قریب ہے کر رہا ہے، ایسا گناہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ ذکر ہی کر رہا ہے. کیونکہ اجتماعیت میں سب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا، بیماروں کا. بیمار پڑے ہوئے ہیں اور یہ چیخ و پکار کر رہے ہیں صلات کی، ان کے سر پھٹ رہے ہیں بیماروں کے، کچھ خیال نہیں. پھر یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا جو فتنہ ہے، یہ آلات جدیدہ میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اس کو بہت لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، بے جا صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے، غلط طریقے پر استعمال کرتے ہیں. یہ بھی باعث کلفت اور باعث اذیت ہے. تو بہرحال ایک تو قانون ہے، قانون تو یہی ہے، البتہ جو اس کے عوارض ہوتے ہیں، عوارض کی وجہ سے ذکر بلجار بعض اوقات مکروہ ہوتا ہے. اور جہاں تک درجے اور مرتبے کا ذکر ہے اور درجے کی بات ہے، تو پچھلی سورت میں گزر چکا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو عاجزی سے، وخفیتن اور آہستہ. آہستہ زیادہ بہتر ہے، یہ ریا بھی اس میں نہیں آتی اور کسی کے لیے تقدر کا باعث بھی نہیں ہوتا، تکلیف کا باعث بھی نہیں ہوتا، اجر بھی زیادہ ملتا. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ خیر الرزق کے ما یکفی و خیر الذکر ما خفیہ، بہترین روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے، اور بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، ریا سے بھی بچ جائے آدمی اور کسی کے لیے باعث تکلیف بھی نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے، افضلیت اس کے اندر ہے. اور بلجار ذکر کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں پر جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو. بزرگان دین کے سلسلے میں جو ابتدا میں جو لوگ سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے ذکر بلجار کرایا کرتے ہیں مشائخ چشت رحمہم اللہ، اس لیے تاکہ قلب کی قساوت دور ہو، سختی دور ہو، اور اس میں حرارت پیدا ہو جائے، گرمی آ جائے، اور ذکر اس کا قائم ہو جائے. یہ مقاصد ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ تنہائی کے مقام میں کہتے ہیں، وہاں جا کر کسی ایسی جگہ جہاں کوئی دوسرا نہ ہو. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ذکر کرتا تھا حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے تلقین کے مطابق مکے میں اور مدینے، تو یہاں میں ذکر کرتا تھا جسم میں حرکت پیدا ہوتی تھی، تو پھر میں باہر چلا جاتا تھا کہیں جھاڑیوں کے اندر بیٹھ کر دور ذکر کرتا رہتا تھا دیر تک، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات نہ ہو جسم میں حرکت پیدا ہو رہی ہے. تو اس کا خیال کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو. تو لہذا یعنی آہستہ ذکر کرنا اس لیے وہ بہتر ہے. فرمایا آپ یاد کریں اپنے پروردگار کو اپنے جی میں عاجزی سے، عاجزی تو ضروری ہے، ذکر نہایت ہی عجز و عجز سے ہونا چاہیے، اور خیفتن ڈرتے ہوئے، اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی سے ڈرتے ہوئے، اور بلند آواز سے کم، تاکہ ریا وغیرہ پیدا نہ ہو اور کسی کے لیے باعث تقدر نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کب بالغدو والآصال, غدو صبح کے وقت, بعض فرماتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے وقت, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فجر کے طلوع کے بعد یہ زوال سے پہلے پہلے یہ سب غدو کے اندر آتا ہے صبح کے وقت. آسال اصیل پچھلا پیر, بعض فرماتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک, صحیح بات یہ ہے کہ زوال کے بعد سے لے کر رات کے آنے تک یہ آسال اصیل کہلاتا ہے یہ وقت, پہلے پیر بھی اور پچھلے پیر بھی. دوسری جگہ موجود ہے کہ ذلفم من اللیل, رات کی گھڑیوں میں بھی. تو مراد ہے کہ ہمیشہ مداومت کرنی چاہیے ذکر پر, اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں. مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر یہ اس کا منشا یہ ہوگا, اجتماعیت کے اندر, ذکر بالجہر اجتماعیت کے اندر اشاعت کے لیے ہوگا. اب قرآن بھی بالجہر جو نماز میں پڑھنے کا حکم ہے, یہ بھی ہے, بعد میں بسر پڑھنے کا حکم ہے دن کی نمازوں میں, اور رات کی نمازوں میں بالجہر پڑھنے کا حکم ہے, اور واجب ہے وہ بالجہر پڑھنا صبح کی نماز میں بھی اور مغرب عشاء کی نماز میں بھی. تو اشاعت کے لیے ذکر بالجہر ہوگا تاکہ دوسروں کے سامنے یہ بات آئے, اس کا منشا یہ ہوگا. اب قرآن بھی اگر پڑھنا ہے بالجہر تو اس کا یہ مقصد ہو کہ تاکہ لوگ سیکھ لیں. اور بسر آہستہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا تعلق ملائے اعلی کے ساتھ قائم رہے, حضیرت القدس اور ملائے اعلی, عالم بالا کی جو جماعت ہے فرشتوں کی ملائکہ کی, اس کے ساتھ اتصال قائم رہے. تو بسر ذکر کرنے میں یہ مصلحت ہوگی تاکہ ہمیشہ انسان کا, ایک مومن کا, ایک مسلمان کا اتصال ملائے اعلی کے ساتھ رہے, ادھر اس کی توجہ قائم رہے اور اس جماعت کے ساتھ یہ بھی شریک رہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ جو آدمی آمین کہتا ہے آمین کے سلسلے میں, یا سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کے ساتھ کہتا ہے, فمن وافقہ, جس کی تحمید اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ موافق ہوگی تو وہ بخشا جائے گا, مغفور ہو جائے گا. اب فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, تو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شریک ہونا, ملائے اعلی کی جماعت کے ساتھ شریک ہونا یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے آہستہ ذکر کرنے میں. اور اخلاص بھی, موافقت اخلاص کے اندر بھی ہے اور یہ پڑھنے کے اندر بھی ہے, دونوں باتوں کے اندر ہے. تو فرمایا کہ پہلے پیر صبح کے وقت اور پچھلے پیر آپ اس طرح ان شرائط کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں, اور نہ ہو آپ غافلوں میں سے. غفلت کا معنی پردے کا پڑ جانا انسان کے دل پر, یعنی جہالت, نادانی, گناہ, معصیت, پردہ پڑ جاتا اور اتصال اس کا قائم نہیں رہتا ملائے اعلی کے ساتھ. تو غافل نہ بنے, دل میں ہر وقت اس کا تصور قائم رہنا چاہیے اور ملائے اعلی کی جماعت کے ساتھ, حضیرت القدس کے ساتھ غافل نہ بنے. حدیث میں آتا ہے کہ یاد رکھو اللہ سے جتنی چیزیں بعید ہیں ان سب میں بعید قلب قاسی ہے, سخت دل جو ہے, کیونکہ یہ غافل ہوتا ہے, غفلت ہوتی ہے اس کے اندر. غفلت بہت بری چیز ہے, غفلت آئی شیطان چھا گیا, لہذا اس کو ہٹانے کے لیے یہی علاج ہے, اللہ کا ذکر کرو, اطاعت کرو, نماز پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو, تسبیح کرو, استغفار کرو, تاکہ یہ غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور آدمی غافلین میں شامل نہ ہو. ولا تکن من الغافلین. غافل بن گیا تو پھر بعید ہو گیا، شیطان کے تسلط میں آ جائے گا، حضیرت القدس سے دور ہو جائے گا، ملیالہ کی جماعت سے بالکل الگ ہو جائے گا، پھر اس کے لیے کامیابی کی صورت ممکن نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا کرنا ہے تو غافل نہ بنو، جیسا کہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح بھی پچھلے پہر بھی جہاں تک ممکن ہو کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کا ذکر کرو تاکہ غفلت سے بچ جاؤ۔ نمازیں تو بہرحال پڑھنی ہے، نمازوں کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرو، خواہ تلاوت کی شکل میں ہو یا تسبیح کی شکل میں ہو یا درود شریف پڑھنے کی شکل میں ہو یا استغفار کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، تاکہ غفلت سے بچ جاؤ۔ فرمایا دیکھو ان الذین عند ربک، وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی مراد ہے ملائکہ اور ملائکہ، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، تو باوجود اس کے کہ وہ پاک ہیں مقدس ہیں، تو جب وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے تو انسان تو بہت زیادہ محتاج ہیں اس بات، انسان تو کمزور ہیں، ان میں مطلب یہ ہے کہ ضروریات ہیں بہت زیادہ، تو جب ملائکہ اور فرشتے جو خدا کے پاس ہیں وہ جب اللہ کے ذکر سے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے باوجود پاک ہونے کے، تو انسان کے اندر جب عوارضات ہیں تو انسان کو اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں تو بے شمار کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، ہوائجات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ چیز بتلانا مقصد ہے، ملائکہ رفاق جماعت ہے ملائکہ، تو یہ وہ بھی سرگرمی دکھاتے ہیں خدا کی عبادت میں، تو انسان کو تو ان سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کی عبادت میں ذرا بھی استکبار نہ آئے، استنکاف نہ آئے۔ ویسبحون، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، ملائکہ اور ملائکہ کی جماعت جو ہے، تسبیح کا معنی تنزیح، خدا کی تنزیح، سبحان اللہ کا معنی جب ایک شخص یا کوئی مسلمان اپنی زبان سے سبحان اللہ کا جملہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، یہ تنزیح، ہر ضعف کمزوری عجز نقص عیب تمام چیزوں سے پاک ہے، یہ بہت بلند کلمہ ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے یہ چار کلمات منتخب فرمائے، تم بھی یہ پڑھا کرو، ملائکہ کے لیے خدا نے ان کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، تمام خوبی کی باتیں اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، ربک فکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے یہ کلمات منتخب فرمائے، ان کلمات کے ساتھ تم ذکر کیا کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کلمات کو اختیار کریں جو اللہ نے ملائکہ کے لیے پسند فرمائے، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور ولہو یسجدون، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں خدا تعالی کے سامنے۔ سجدہ تو بڑی بلند عبادت ہے، حضور کا فرمان ہے جن حالتوں میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ان میں سجدے کی حالت ہے، سجدے میں انتہائی درجے کی عاجزی ہوتی ہے، تو جتنی انسان میں انتہائی درجے کی عاجزی ہوگی اتنے ہی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، قرآن میں بھی ہے سجدہ کرو اور خدا کا قرب حاصل کرو، اور سجدہ نماز کا ہو یا تلاوت کا ہو، شکر کا سجدہ بھی ہوتا ہے، کوئی نعمت ملی تو سجدے کا شکر کا سجدہ ادا کیا، سجدے میں تسبیح ہوتی ہے، سبحان ربی العالی، تسبیحات ہی پڑھنے کا حکم ہے، تو سجدے کے اندر، یعنی کیونکہ انتہائی عاجزی ہوتی ہے اس واسطے اللہ تعالی کا اسی قدر انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر سر پہ خاک ڈالتا ہے اور افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ افسوس ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا تو میں مردود ٹھہرا، افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ افسوس. شیطان کا افسوس کرنا حسد کی بنا پر ہوتا ہے، توبہ نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے اس کا معاملہ، یعنی حسد کی بنا پر بھی تو کامیاب ہو گئے، تو یہ سجدے کی وجہ سے اور میں ناکام ہوا، حسد کی بنا پر ایسا کرتا ہے، رجوع نہیں کرنا چاہتا اپنی اس بات سے جو اس نے غلط بات کی تھی، وہ تو ہو چکی ہے، ختم ہو چکی. فرمایا کہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، ملائے اعلیٰ کی جماعت، ملائکہ، فرشتے، خدا کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ خدا کا ذکر کریں، خدا کی عبادت کریں، اس سے تکبر نہ کریں، خدا کی تسبیح کریں، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. سورت کے اختتام میں سب یہ خلاصہ آ گیا ہے ساری سورت کا. مکی سورت ہے، عقائد صحیحہ، توحید، رسالت اور قیامت اور قرآن کریم کی عظمت اور صداقت اور حقانیت، یہ چاروں باتیں اور رسالت کی تاریخ اور توحید کا موضوع مرکزی، یہ سب اس صورت میں بیان ہوئے. اور پھر آخر میں یہ خلاصہ ہی دیا گیا، سب کا خلاصہ تو یہی ہے، عقائد کا صحیح ہونا، انسان کے اندر توحید کا صحیح ہونا، اور توحید فی العبادت ہو یا توحید فی الاستعانت ہو، وہ سب آئے گا. صرف خدا کی عبادت کرنا اور خدا کا ذکر کرنا اور صرف خدا کے سامنے سجدہ کرنا، یہ تمام سورت کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے. ملائکہ بھی یہی کرتے ہیں، انسانوں کا بھی فرض ہے. یہ تمام اہم ترین مضامین جو اس سورت کے اندر، جو 206 آیتوں کی یہ سورت ہے لمبی، اس کا یہ نچوڑ آخری سورت میں، آخری آیت میں بیان کر دیے. تمام کا لب لباب یہی ہے، خدا کی توحید، عبادت، تسبیح، تقدیس اور ان اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہی بات. ملائکہ میں یہی بات پائی جاتی ہے، تو انسانوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اگر وہ فلاح کے طالب ہیں. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وآتیوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اور سوال کرتے ہیں تجھ سے غنیمت کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے، پس ڈرو اللہ تعالی سے اور درست کرو اپنے درمیان کے معاملات کو، اور فرما برداری کرو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اگر تم ایمان رکھتے ہو. اس سورت کا نام سورت الانفال ہے. انفال نفل کی جمع ہے. یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، سن 2 ہجری کے اندر، جبکہ غزوہ بدر واقعہ ہوا تھا. اور اس کی 75 آیتیں، 10 رکوع ہیں، 1631 الفاظ ہیں اور 6294 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ. یہ انفال ہے، سورہ انفال. پہلی سورہ آراف تھی، اب یہ سورہ انفال ہے. یہ سورت اور اس کے بعد والی دونوں سورتیں یہ مدنی ہیں. پہلی سورت مکی تھی، اس سے پہلی انعام بھی مکی ہے، سورہ مائدہ مدنی تھی، نساء بھی اور بقرہ بھی، اور یہ بھی سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ دونوں سورتوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے. یہ ہجرت کے بعد ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اگلی سورت بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، وہ سن 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے. اس کے اندر غزوہ بدر کے بارے میں واقعات اور احکام مذکور ہیں، اور سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے بارے میں، اور یہ دونوں صورتیں جہاد کے مضمون پر مشتمل ہیں، جہاد اور اس کے قوانین. یہاں تک جتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں ربط کے اعتبار سے، سورہ بقرہ کے اندر مفسرین اکرام جیسا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زیادہ تر رخ یہود کی طرف فرمایا، چنانچہ ابتدا سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی سے جب شروع ہوا تو پورا 1.5 سپارے تک یہود کے بارے میں ذکر چلتا رہا. تو اصلاح یہود کا اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر پروگرام بتلایا کہ یہودیوں کو اصلاح کر لینی چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے. آمنو بما انزلتو مصدقا لما بینا. تو اصلاح یہود اگلی صورت کے اندر اللہ تعالی نے ابتدا سے لے کر 83 آیتوں تک نصارہ کو مد نظر رکھ کر عیسائیت کا رد فرمایا اور ان کی اصلاح کے لیے پروگرام دیا کہ عیسائی بھی اگر ایمان قبول کر لیں اور شرک کو چھوڑ دیں تو ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ان کو بھی فلاح نصیب ہو جائے گی. تو نصارہ کو دعوت ایمان دی گئی اور ان کی اصلاح کا پروگرام، اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں صورتوں کے اندر عرب کے لوگوں کو خاص طور پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے. عرب کے رہنے والے لوگ جو تھے، اصلاح عرب کا پروگرام اور جو ان کی خرابیاں تھیں سب کی اصلاح کا ذکر فرمایا. عقیدے میں جو خرابی تھی وہ حلال حرام میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، نکاح کے معاملے میں، جو خرابیاں تھیں سب کے بارے میں اللہ تعالی نے اصلاح کا ذکر فرمایا. تو تمام عربوں کی اصلاح کا پروگرام اللہ نے دو صورتوں میں بیان فرمایا، اور سورہ انعام کے اندر اللہ تعالی نے ابتدا کے اندر مجوسیوں کا ذکر فرمایا. مجوس بھی جو عربوں کے ساتھ ملنے والے متصل ایران کے اندر ان کا پایا تختہ اور آدھی دنیا پر چھائے ہوئے تھے، آتش پرست مجوسی، مجوسیوں کا جو دو الہ ماننے والے ہیں، یزدان و اہرمن، خیر و شر، ظلمت اور نور، دو جو معبود ماننے والے ہیں، ان کی اصلاح کی دعوت دی گئی اور شرک کا رد کیا گیا مکمل طور پر. تو مجوسیوں کے بعد پھر اللہ تعالی نے سورہ آراف کے اندر تمام دنیا کے لوگوں کو قرآن کی دعوت پیش کی. سب سے پہلے قرآن کی جو دعوت ہے اسلام کی، نبیوں کی تاریخ کے ضمن میں بیان فرمائی. پوری تاریخ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ذکر کی. درمیان میں بہت سے رسولوں کے واقعات اور ان کی دعوت کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں چل کر صاف کہہ دیا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان. صرف یہودی نہیں، صرف نصارہ نہیں، مجوسی نہیں، صرف اقوام عرب نہیں، بلکہ یا ایھا الناس، چینی، رومی، مشرقی، مغربی، تمام بنی نوع انسان کے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے. اس گزشتہ صورت کے اندر وہی پروگرام بیان فرمایا، تمام بنی نوع انسان کو اسلام کی دعوت. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پھر اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ جو بنیاد ہے، بیس ہے دین کی، اس کو بیان فرمایا. یہ دعوت ایمان تھی تمام اقوام عالم کے لیے. اس کے بعد مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، جو سعادت مند روحیں ہوتی ہیں وہ تو قبول کر لیتی ہیں ابتدا کے اندر ہی. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں، وہ دعوت کو پہلے سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. لیکن دنیا میں اکثر ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ، ہمیشہ سے، پہلے سے، ابتدا سے، آج بھی، ہر دور کے اندر. وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ دعوت ایمانی کو قبول نہیں کریں گے. دعوت کو نہ قبول کرنے کے بعد ایک یہ صورت بھی ہے کہ اپنے راستے پر چلتا رہے، کسی سے تعرض نہ کرے. وہ اپنے راستے پر چلتے ہیں، چلتے رہیں، ہم اپنے راستے اور دین پر چلتے ہیں، چلتے رہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. جو لوگ غلط کار ہیں وہ اپنے باطل عقیدے کو نہیں چھوڑتے. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنے باطل عقیدے کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ایمان والے جب باطل پرست لوگ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، آسانی سے کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ مقابلہ کریں گے اور کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانے کی کوشش کریں گے، تو اب ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایمان والے بھاگ جائیں، چھوڑ دیں راستہ؟ یا دوسری صورت یہ ہے، جیسا گاندھی نے فلسفہ نکالا، ستیہ گرہ کا فلسفہ، کہ بھائی اگر وہ مارتے ہیں تو مارنے دیں، ہم چپ رہیں، خاموش رہیں، مار کھاتے رہیں، یہاں تک کہ مارنے والا ہی تھک جائے اور ہم نہ ہاتھ اٹھائیں نہ مقابلہ کریں. یہ فلسفہ جیسا گاندھی نے نکالا، ستیہ گرہ فلسفہ، یہ بھی غیر فطری ہے، نیچرل نہیں ہے، ان نیچرل ہے یہ فلسفہ، غلط ہے یہ ہمیشہ کے لیے. تو اب تیسری صورت ہی رہ گئی کہ جو لوگ باطل نظام اور پروگرام کو غالب بنانا چاہتے ہیں اور وہ ایمان والوں کی دعوت ایمانی کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کیا جائے. تو یہ تیسری صورت ہی صحیح ہے اور یہی اللہ نے بیان فرمائی ہے. اب یہ ہے کہ تمام اقوام عالم کو دعوت پہنچی ہے، وہ باطل پروگرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے ٹکر لی جائے گی، جہاد کیا جائے گا. گویا اب تک جہاد باللسان کا ذکر تھا، کہ سب صورتوں کے اندر جہاد باللسان کو بیان کیے گئے. مکی زندگی میں جہاد باللسان ہی تھا، اللہ کا فرمان تھا، کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور ہاتھ کو روک رکھو، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا. کیوں؟ جماعت نہیں بنی، تنظیم نہیں ہوئی، مقابلے کی طاقت نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے جب کہ سامان مہیا ہو جائے، جماعت بن جائے، تنظیم ہو جائے، پھر یہ مقابلے کی اجازت ہوتی ہے. پھر جب مکی زندگی کا دور، کتنا دشوار دور تھا جو مسلمانوں پر گزرا، کتنی تکالیف کا دور تھا. حکم یہ تھا، نماز قائم کرو، ہاتھ روک رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانا کسی پر، چاہے کوئی مارتا ہے، لیکن اپنا کام جاری رکھو برابر. پھر وہ وقت بھی آ گیا، فرمایا اذن للذین ظلموا،